国国际广播电台， 中国国际广播电台 ，China Radio Internazia Parolas en Pechino。 China Radio Internazia Parolas en Pechino。 Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Carai ascoltantoi. Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Carai ascoltantoi. Hodio, estas la dekvina de junio. Vendrete.Uno e ni ausentos al vi novaĵojn. Sekve, estos programero tra la mondo. Post tio, ni ausentos al vi inter ni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj, ni ĉefe parolos pri tio. La spacoŝipo Ŝenĝou naŭ baldaŭ lanĉiĝos. Kaj Hu Jintao atingis Kopenhagon. Nun, bonvole aŭskultu novaĵojn. La dekvina de Junius Ingenierio por homborda spacofrugo programis, ke la latetito de la ĉefa komandejo por la kuniĝo de la laboratoria judo Tiangong 1 kaj la spacoŝipo Shenzhou 9, kiu estos lanĉita je la 18 horo kaj 37 minutoj al la 16 de Junio. La dekvaran de Junio.China Presidente Hu Jintao atingis Kopenhagon, kai komencis oficialan viziton en Danio. Tio estas la unua fojo, ke China Presidente vizitas la landon de 62 jaroj, post la starigo de la diplomatiaj rilatoj de Ĉinio kaj Danio. La dekvina de Junio en Pekino, Liu Weimin, proparanto de la Ĉina diris,Kai Le Yucheng, adjunto de la China Exter Affera Ministro, gvidos la China Delegacion, ĉe esti la Moskvan dialogon pri Irana nukleo. Je la deka horo de la dekvina de junio, laŭ la Pekina tempo, al la unua eksperimento, la batiskafo Jiaolong subakviĝis profunde je 6000 metroj. Tio kreis novan rekordon de Ĉinio.La dekvaran de junio en Pekino, Liu Weimin, proparanto de la Ĉina Ministerio de Eksteraj Aferoj montris, ke la filipinaj aŭtoritatoj plurfoje konfirmis laŭ la filipina leĝo, ke la insulo Huangyan estas ekstera teritorio de Filipinoj. Konvencio de Unuiĝintaj Nacioj pri leĝo de la maro ne estas internacia leĝo, kiu difinas teritorian apartenecon.Tio, estas sendube, ke la suvenereco de la insulo Huangyan apartenas al Ĉinio. La dekvaran de junio, en Sirio, kontinuis per fortaj atakoj. Tiutage, okazis du bomb-atakoj respektive al la ĉefurbo Damasko kaj la provinco Idleb. Unu homo mortis kaj pluraj vundiĝis.La opozicia organizo loka kun ordiga komitato asertis, ke ĉirkaŭ 40 homoj mortis tiutage en konfliktoj. Samtage, en Vaŝingtono, Usona ŝtata sekretario Hillary Clinton diris, ke Usono esperas, ke baza plano prezentita de Kofi Annan, speciala sendito de Unuiĝintaj Nacioj kaj Araba Ligo pri la siria problemo estos komplete plenumata.De la 18 ĝis la 19 de junio, en Los Cabos, Meksikio, okazos pintokonferenco de Grupo Dudek. La 20 de junio, proparanto de Internacia Mona Fonduso, Carrie Reyes diris, ke li esperas, ke la pintokonferenco povos atendi la ekonomiajn temojn pri akcelo de kreskado kaj dungiĝo.Li diris, ke ĉi-monate, ĝenerala direktoro Christine Lagarde ĉeestos al la pintokonferenco kaj Rio kaj Dudek. Samtage, Internacia Financa Asocio publikigis deklaron dirante, ke nun la tutgroba ekonomio vizaĝas al krizo. la gvidantoi de grupo dudek atingos unuanimecon pri la malstrigdiga monpolitiko en la pinta conferenzo de grupo dudek por restarigi fidon al mercato. Carai auscultantoi, finigis la novaĵoj. Nun estas la proclamero tra la mondo. Carai auscultantoi, de la lasta augusto, la situacio de Europa suda criso, kaj nestabila ekonomia kresko de la mondo, malrapidigis la exporta cresco de Cinio. Cio oni rapidicu la changicion de evolua maniero de extera comerso? Ciam reaperos la printempo de Cinae extera comersai entreprenoi? Nia raportisto iris al la marporta fabric industria baso en sud-orienta Cinio. Hodio, ni conigos al vi la viustaton del extera comersai entreprenoi die. Unu el ĉiuj dek homoj en la mondo portas ledŝuojn produktitajn en la urbo Wenzhou, Ĉinio. En Shuangyu urbeto de Wenzhou, ĉe ambaŭ flankoj de la strato, troviĝas multaj ŝuofabrikoj. Sed en la nuna situacio estas ne tiel bona la komerca sumo de tiuj eksportaj fabrikoj. En januaro de la kuranta jaro, la exporta quanto de Cinio, unua foie mal audigis post decembro de 2009. Pro mutai mal faciloi, tivi entreprenoi devas rapide shangi la evoluan manieron. La grupo GI en Wenzhou obligis la efficeson de la veio de la entrepreno. La respondezulo coningis montrante la laseran machinon. 这个就是说一个上面的丝瓜，比如说我们一个鞋子上面一个装饰片，这样装饰。像这种来说， la maŝino fabrikas florojn por la ŝuoj. Oni metas la modelon sur la difinitan lokon, poste la maŝino aŭtomate funkcias. La kvalito de la produktaĵoj estas bona, la procezo estas pli simpla ol la artefarita. Novigo de instalaĵoj mute aŭdigis la efikecon de produktado. La bona kvalito kaj progresinda fabriktekniko. Estas bona, la procezo estas pli simpla ol la artefarita. Novigo de instalaĵoj mute aŭdigis la efikecon de produktado. La bona kvalito kaj progresinda fabriktekniko. Multaj famaj fremdlandaj entreprenoj respektive petis prilaboraton de la fabrikoj en Wenzhou. Luoli, generala vicedirektoro de la grupo GE konigis. La produktaĵoj de monda marko Zara estas fabrikitaj en Wenzhou. La ŝuo fabrikata tekniko jam atingis altan nivelon. La fabrika kosto ĉi tie estas 80 juanoj. Sed diui produktaĵoj eble estos vendataj je 15 juanoj. La granda profito ne apartenas al ĉinaj entreprenoj. La eksporta prezo de paro da ŝuoj estas 10 usonaj dolaroj. Sed la ŝuoj kun mondfama marko kostas centojn da usonaj dolaroj. Ĉinaj entreprenoj ricevas tre malgrandan parton de la profito. Granda arto de la profito iras al fremdlandaj entreprenoj. Estas necese ŝanĝi la evoluan manieron de tiuj eksportaj entreprenoj. Starigi siajn proprajn markojn kaj realigi eksportadon de markoj estas la sola vojo por tiuj ĉinaj entreprenoj. La grupo Kangne jare produktanta pri 10 milionoj da paroj de ledŝuoj. Estas la unua ĉina ŝuo entrepreno elirinta al la mondo. Zhou Jinmiao, vicprezidanto de la grupo, konigis, ke en 2001 la grupo Kangne malfermis markovendejon en Parizo, Francio. En la sama jaro, ĉina leta asocio alvokis starigi 3 ĝis 4 mondfamajn markojn en la sekvaj 4 jaroj. Tamen pasis 11 jaroj nun. Xia Linhong, vice-esploristo de Comerza Administracio de Wenzhou diris, che estas ancora longa vojo, ando el iro, de cinai marcoi alla monto. 但是一个品牌, 它不是一年十年的过程, 从财力投入也好, starigi markon bezonas longan periodon kai financan investadon. La suo fabricado de Italio havas longan historion kai estas influita de gia culturo. Ni povas lerni de Italio. La malprosperigio de exter commerzo influis la evoluon de exter commerzai entreprenoi. Sen Danyang, proparanto de Cina commerza ministerio diris, che alla estunta periodo, precipe alla unua duonjaro de 2012, la exter commerzai entreprenoi vizaĝos al pli granda malfacilo. Kie estas la printempo de cinai exter commerzai entreprenoi? Laŭ la rigora situacio, Cinio unuapaŝe anticipis la kuranta jaro je 10%. Nun Cinio jam prenis rimedojn por akceli akordigan disvolviĝon de ekster komercado je rapideco, kvalito kaj efikeco. Karaj aŭskultantoj, ĵus ni konigis al vi ŝanĝiĝon de evolua maniero de ĉinaj ekster komercaj entreprenoj. Finiĝis nia programero. Dankon pro via aŭskulto. Karaj aŭskultantoj, nun estas la programero Tra la mondo. Ĉiutage ni havas fokuson temantan pri kulturo, ekonomio, popola vivo aŭ aliaj. Bonvole vojaĝu tra la tuta mondo en nia elsendo. Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago al Eŭropo, Latin-Ameriko, Nord-Orienta Azio kaj Sud-Orienta Azio. Kare amikoj, bonan aŭdeblecon al vi! Karaj aŭskultantoj, bonvole aŭskultu nian programereton. Sur la vojo al la Ŝhaŝtata humidtera parko al la urbo Lijiang en Yunnan provinco troviĝas primitiva kaj sovaĝplena pordego aŭdiranta rigardon de homoj. Sur la pordego estas vortoj Wagang-vilaĝo. Wagang-vilaĝo origine estis bazloko de kamparana armeo, sed nun ĝi estas ardejo. En hodiaŭa programero ni kune vizitos Aden el Taiwan kaj lian Pangu krean komunumon. Enirinte al la vilaĝon, oni povas vidi lignan tabulon kun gruntbovkapo kaj aŭdan fajropalison al la mezo de la korto. Tio plenigas serenecon kaj misteron al la vilaĝo. Ĉie troviĝas diversaj popolaj malnovaĵoj. Ekzemple, difektita ŝipo, nefunkcianta muelŝtono, ligna bovlo kaj tiel plu. Tiu estas Wagang-vilaĝo, Pangu-krea komunumo de Aden. Rememorante la fondiĝon de la komunumo, Aden diris: 本来就是我们的兴趣，我本身就是设计师，我们这个团队都是。 Mi estas desegnisto, ĉiuj homoj laborantaj en la vilaĝo estas desegnistoj. La vivo estas vanta, se mankas spirita vigleco. Nia krea fabriko fondiĝis laŭ naciecaj elementoj, ekologio kaj kreado. La drinkejo kontraŭ nia vilaĝo estis konstruita el popolaj malnovaĵoj ĉirkaŭ la Ŝhaj, inkluzive de difektitaj ŝipo kaj reto. Ni bone uzas tiujn malnovaĵojn en ordinara vivo. Wagang-vilaĝo estas krea komunumo, kie oni povas novigi morajn malnovaĵojn, eksponi vilaĝan kulturon kaj ĝui amuzadon. La vilaĝestro de la komunumo Aden venis el la urbo Taichung en Taiwan. Li estas modereca kaj babigkapabla kaj havas ardan temperamenton. En 10 jaroj, Aden kaj liaj amikoj unuafoje vizitis Lijiang. Li absorbiĝis el la loka densa nacieca kulturo. malogdenbe post sia reveno al Taiwan, Aden translogigis al Lijiang. Poste, Aden absorbigis en collectado de monovasoi. Tio, li kai liei amicoi establis wagang villaggio al Lijiang. Post designato de Aden, multae monovasoi estis renovigitai de artmediistoi cae venditai au consumantoi shatantai curiosajoin cae monovajoin. Tial, la monovajoi forreditai de gambaranoi farigis udilai cae specialai mebloi. Crom novigato cae reudirigato de monovajoi, Aden cae liai amicoi anco helpas locain gambaranoin ricigi. Civi capitaloi en Wagang villaggio, inclusive de artmediistoi, venas de Lijiang. Aden diris, che oni povas trovi diversain artmediistoin en Lijiang, exemple, cupromediiston, argentomediiston, ledmediiston, cae diablu. Cupromediisto Duan Guihua venis de la urbo Dali en Yunnan provinco. Dudec quar jara Duan jam faris cuprajoin en dec jaroi. Meciante laboron en Wagang villaggio, Duan Guihua diris. 有一次在上了丽江门嘛，看到他店就是做的水工活。有一次 mi venis al Lijiang kai estis sorcita de manfarita kamel tintilo. Tial mi desiris resti ĉi tie. Mi faras meti artaĵojn ĉiutage kai ili estas bonvenigataj. Mi tre ŝatas la laboron, ĉar mi ŝatas kreadon. Adene ofte propagandis Wagang villaĝon. Tamen, per interfuo de clientoi, la crea comunumo estas shatata de pli gai pli da turistoi cae amicoi venintai el diversai locoi al mondo. Mutai el ili amicigis cum Aden, cae ofte visitis Wagang villagion por eclecti medi artajoin. Ili ec propre purigis cae productis medi artajoin cae ribosis al la dringeio de la villagio. Aden diris, 你像他们这些国外的，你看也有美国的、日本的这一些。 Mi amikigis kun usonanoi, japanoi kai alilandanoi. Ili tre ŝatas propre purigi tiujn malnovaĵojn kai ĝui la plezuron en la procezo. Ĉi tie estas glob-vilaĝo, fakte ĉiuj homoj en la vilaĝo havas saman intereson. Iu japana virino jam kvinfoje venis al Lijiang. Anta kvar jaroj ŝi unuafoje vizitis Wagang vilaĝon de Aden kaj tuj absorbiĝis al la mediartaĵoj ĉi tie. Tial ĉiufoje ŝi venis al Lijiang, ŝi restis al Lijiang tagojn. Nun ŝi jam amikiĝis kun Aden. Tiu japana virino diris: ”再利用としてすごいいいアイデアだと思います。” Aden estas entuziasma kaj tre ŝatas sian laboron. Mi tre ŝatas lin. Ĉiujare, kiam mi venis al la vilaĝo, li varmege regalis nin. La naturpejzaĝo ĉirkaŭ la vilaĝo estas bela. Oni povas mostreĉiĝi ĉi tie. La vivo en Lijiang komfortigas Aden. Li opinias, ke estas bonŝance, ke li povas vivi en Lijiang. Li diris, 它应该是一个少数民族最丰富的，一个很有个性的一个地区。Lijiang kun plej riĉaj naciaj plimultoj havas sian individuan karakteron. Eŭropanoj, usonanoj, israelanoj kaj tiel plu tre ŝatas viziti la urbon. Ĝi estas taŭga por loĝi. La klimato estas komforta. Ĉi tie ne estas industria polucio, ĉie estas bele. Menciante pri estonta disvolvo de la vilaĝo, Aden esperas pli mediprotekte funkciigi la krean komunumon kaj disvolvi kulturadon per sia speciala koncepto. La vilaĝo ne nur fariĝos paradizo de mono, sed daŭrigi la specialan koncepton pri mediprotektado, ekonomia disvolviĝo en kamparo, propagando de nacia kulturo kaj harmonia disvolviĝo de homaro kaj naturo. Li diris, 我们在瓦岗寨有一个目标, Ni havas celon en Wakang vilaĝo. La rakonto pri Wakang vilaĝo en historio estas pri 10 herooj. Ni esperas, ke en nia vilaĝo troviĝu 10 specoj de popolaj metiartistoj. Ili havu siajn studentojn kaj cirkuligu iun metiartaĵon. Oni diris, ke la urbo Lijiang estas kultura supermerkato. Ĉi tie miksiĝis diversaj civilizacioj. Ĉiuj homoj povas trovi sian interesan kulturon. Ekzemple, adenveni. Oni diris, ke la urbo Lijiang estas kultura supermerkato. Ĉi tie miksiĝis diversaj civilizacioj. Ĉiuj homoj povas trovi sian interesan kulturon da el Taiwan trovis sian kulturan krean banketon. Karaj aŭskultantoj, finiĝis nia hodiaŭa programero, dankon pro via aŭskulto. Karaj aŭskultantoj, nun estas la programero tra la mondo. Ĉiutage ni havas fokuson de monda agrikulturo, ekonomio, popola vivo aŭ aliaj. Bonvole vojaĝu tra la tuta mondo en nia elsendo. Kun cele profundigi intercomprenon kaj amikecon de la Ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi Ĉinion al la mondon al Ĉinio. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. Ĉina Radio Internacia, klaku. Vidu oblaj voj punkto coro i punkto coomo punkto colo. Aŭ esperanto punkto coro i punkto colo. Karaj aŭskultantoj, de la lasta aŭgusto, en la situacio de Eŭropa ŝuda krizo kaj nestabila ekonomia kresko de la mondo, malrapidiĝis la eksporta kresko de Ĉinio. Kiel oni rapidigu la ŝanĝiĝon de evolua maniero de ekstera komerco? Kiam reaperos la printempo de ĉinaj eksterkomercaj entreprenoj? Nia raportisto iris al la marborda fabrik-industria bazo en sud-orienta Ĉinio. Hodiaŭ ni konigos al vi la vivstaton de la eksterkomercaj entreprenoj tie. Unu el ĉiuj 10 homoj en la mondo portas ledŝuojn produktitajn en la urbo Wenzhou, Ĉinio. En Shuangyu urbeto de Wenzhou, ĉe ambaŭ flankoj de la strato, troviĝas multaj ŝuofabrikoj. Sed en la nuna situacio, estas ne tiel bona la komerca sumo de tiuj eksportaj fabrikoj. En januaro de la kuranta jaro, la eksporta kvanto de Ĉinio unuafoje malaltiĝis post decembro de 2009. Pro multaj malfaciloj, tiuj entreprenoj devas rapide ŝanĝi la evoluan manieron. La grupo GE en Wenzhou estas entrepreno, kiu produktas 30,000 parojn da ŝuoj ĉiutage. La respondeculo de la entrepreno konigis, ke jam amplekse noviĝis la produktaj instalaĵoj de la entrepreno. Tiuj novaj instalaĵoj dekobligis la efikecon de la produktado. La laborejo de la entrepreno, la respondeculo konigis montrante la laseran maŝinon. La maŝino fabrikas florojn por la ŝuoj. Oni metas la modelon sur la difinitan lokon, poste la maŝino aŭtomate funkcias. La kvalito de la produktaĵoj estas bona, la procezo estas pli simpla ol la artefarita. Novigo de instalaĵoj mute altigis la efikecon de produktado. La bona kvalito kaj progresinta fabriktekniko. Multaj famaj fremdlandaj entreprenoj respektive petis prilaboraton de la fabrikoj en Wenzhou. Luo Li, ĝenerala vicdirektoro de la grupo GE, konigis. 康乐做老人头是吧？其实我们做四件品牌的 Zara 也都在我们这里加工的，就是。 La producta soy de Monda Marca Zara esas fabricadas en Wenzhou. La sua fabricata tecnica jam atingis altan nivelon. La fabrica costo ĉi tie esas 80 juanoj, sed tiuj produktaĵoj eble estos vendataj je 15 juanoj. La granda profito ne apartenas al ĉinaj entreprenoj. La eksporta prezo de baro da ŝuoj estas 10 usonaj dolaroj. Sed la ŝuoj kun mondfama marko kostas centojn da usonaj dolaroj. Ĉinaj entreprenoj ricevas tre malgrandan parton de la profito. Granda arto de la profito iras al fremdlandaj entreprenoj.Estas necese ŝanĝi la evoluan manieron de tiuj eksportaj entreprenoj, starigi siajn proprajn markojn kaj realigi eksportadon de markoj estas la sola vojo por tiuj ĉinaj entreprenoj. Dukdanta pri 10 milionoj da baroj de ledŝuoj estas la unua ĉina ŝuoentrepreno elirinta al la mondo. Zhou Jinmiao, vicprezidanto de la grupo, konigis.Che en 2001, la gruppo Kangnai malfermis marco vendejon en Pariso, Francio. En la sama jaro, Cina Leta Asocio alvokis starigi 3-5 mondfamaj markojn en la sekvaj 5 jaroj. Tamen, pasis 11 jaroj nun, Xia Linhong, vice-esploristo de Komerca Administracio de Wenzhou diris,che estas ancora longa vojo antaŭ eliro de ĉinaj markoj al la mondo. 但是一个品牌它不是一年十年的过程，从财力投入也好。 Starigi markon bezonas longan periodon kaj financan investadon. La ŝuo fabrikado de Italio havas longan historion kaj estas influita de ĝia kulturo. Ni povas lerni de Italio. La malprosperigio de ekster komerco influis la evoluon de ekster komercaj entreprenoj. Shen Danyang, proparanto de Ĉina Komerca Ministerio, diris, ke al la estonta periodo, precipe al la unua duonjaro de 2012, la ekster komercaj entreprenoj vizaĝos al pli granda malfacilo.Kie estas la printempo de ĉinaj ekster komercaj entreprenoj?Laŭ la rigora situacio, Ĉinio unuapaŝe anticipis la eksterkomercan kreskon de la kuranta jaro je 10%. Nun Ĉinio jam prenis rimedojn por akceli akordigan disvolviĝon de eksterkomercado je rapideco, kvalito kaj efikeco. Karaj aŭskultantoj, ĵus ni konigis al vi ŝanĝiĝon de evolua maniero.De ĉinaj eksterkomercaj entreprenoj. Finiĝis nia programero. Dankon pro via aŭskulto. Kaj aŭskultantoj, bonvole aprecu el la albumo Jomo Slavumas kanton titolitan Danu Danai.Cari ascoltandoi, ciò in speciale rimarchis la vorton Jomo el la albumo Jomo Slavumas. Fakte, Jomo estas esperantlingva alinomo de Jean-Marc Lochler, franca kantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la deka de oktobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko.Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. kaj amikoj, finiĝis nia programero. Dankon pro via aŭskulto. Programero pri rakontoj rilate al la historio de la ĉina medicino kaj farmakologio. Con la disvolviĝo de la ĉina medicino, la eliksiroj estis ne nur uzataj por tio, aparte por generaloj kaj korteganoj. Ĝi estis preparita el longtempe konservataj ŝi-guo-gong eliksiro, eliksiro de frukto de antato-panako, eliksiro de frukto de keno-melono, ĉina kun aldonitaj aliaj drogoj. Antaŭ trinkado, ĝi estis distilita, filtrita kaj plurjare konservita en vazeko. Eliksiro de frukto de keno-melono, ĉina kun aldonitaj aliaj drogoj. Antaŭ trinkado, ĝi estis distilita, filtrita kaj plurjare konservita en vazeko. Perfekte kunmetita kaj zorge preparita el multaj drogoj, ĝi estis bonkvalita kaj alt-efike donita. La recepto diras: ke preninte la eliksiron, diversaj malsanuloj povas ricevi mirindan efikon, kaj ke longtempe preno de la eliksiro povas reprenigi energion kaj sangon, nigrigi la hararojn, fortigi la muskolojn kaj tendenojn, faciligi la movojn kaj longigi la vivon. Diversaj lokoj de Ĉinio produktas siajn tonikajn kaj sanigajn eliksirojn, famiĝintajn pro propraj karakterizaĵoj. Ekzemple, la ginseka eliksiro, Zhuangyang-hong eliksiro kaj eliksiro de juna cervokorno faritaj al la nord-orienta Ĉinio. La tigrosta eliksiro, Guogong eliksiro kaj eliksiro kun ginsengo kaj juna cervokorno faritaj en Pekino. La antaŭ-panako radiŝela eliksiro farita en Tianjin. Tiu de tigro-osto kaj flor-sidonia frukto kaj feng-liao-xing eliksiro faritaj en Ŝanhajo. Zhou-gong-bai-sui eliksiro farita en Fujian. Fu-shou eliksiro farita en Lanzhou. Kaj aliaj estas tonikaj kaj ŝatataj de popolanoj. La antikva ĉina mito, la okfeoj portis al la homoj florojn povantaj longigi ilian vivon kaj junigi maljunulojn. La okfea eliksiro estis macere preparita el ok specoj de drogoj, ĉefe por kuraci hemiplenigon, membransensentecon, estingitaj de cerbaj hemoragio kaj embolio. Interlingve Ĉina Radio Internacia strikte sekvas varmajn eventojn de Esperantujo. Novaj demoj, varmaj fokusoj, malsamaj opinioj. Saludon, cari ascoltantoi, pomeno alla programmero interni, mi estas Shenzhen. En la hodiaŭa programmero, mi presentos al vi kelkajn Esperanto-informojn. Cari amikoj, bona aŭdeblecon al vi. Plej varma Esperanto-klubo. Plei miracla Esperantujo, pleia ampleksezo de Esperanto informoi. Klaku laŭ la adreso esperanto.co.no. Ĉio sub via volo.

Sansan, ci vi sias che mi tre sopiras al miei familianoi. Vi ne revenis alla heimo? Tamen mi tre sopiras al tagoi en la heimo, do kiel oni esprimas tion en la cina lingvo? 我很想家。我 signifas mi. 我 很 signifas tre. 很 想 estas sopiro. 想 家 estas heimo. 家 Do, la duda frase estas 我很想家。我很想家。 你在学校还好吗? Kiel vi fartas en la universitato? 我很想家。 Mi tre sopiras alla heimo. Nun ikune ripetu hodiaŭ lernitajn sciojn, mi diru esperante kaj vi ĉine, ĉu bone? Bone. La unua frazo, kio okazis? Cama la. Bonvole ne fumu plu. Ni bie zai xijen la. Xijen signifas fumi. Yes, la lasta estas, mi tre sopiras alla heimo. 我很想家. Tre bone. Nun ni ripetu la dudan conversacion. 怎么了? Kio okazis? 我肚子疼. Doloras mia ventro. 你别再吸烟了. Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康. Mi scias ke tio malutilas al sano. 你在学校还好吗? Kiel vi fartas en la universitato? 我很想家。 Mi tre sopiras alla heimo. Nun ni kune auskultu la programeredon, sugesto pri cina kulturo. Sugesto pri cina kulturo. Kiu ludas la plej gravan rolon en la familio? Tio multe diferencas inter Ĉinio kaj Okcidento. En Ĉinio, maiunuloj ofte okupas la mastran lokon. Tamen, sekve de apero de trimembra familio, en multaj familioj, filo aŭ filino fariĝas kerno de la familio, kaj aliaj familiaj membroj ĉirkaŭas la infano. Do multaj infanoj estas dorlotataj kaj eĉ fariĝas imperiestreto de la familio. En tia situacio, la rilatoj inter geedzoj ofte estas ignorataj. Fortune, pli kaj pli multaj familioj konscias tion kaj plibonigas ĝin. Karaj amikoj, same kiel antaŭe mi lasu al vi ekzamenedon, kiel oni esprimu mi tre sopiras al la hejmo en la ĉina lingvo. Se vi scias la trovon, bonvole sendu mesaĝon al ni. La adreso estas esperadio@zorro.com.cn aŭ esperanto@zorro.com.cn. Se vi volas refoje aŭskulti nian programeron, bonvole vizitu nian retejon ĉe la adreso http://esperanto.zorro.cn. Karaj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11 horo ĝis la 12 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11635 kaj 15110 kilohertzoj. La ondoj estas 25,78 kaj 19,85 metroj. La programo al la sud-orienta Azio okazas de la 13 horo ĝis la 14 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11650 kaj 9440 kilohertzoj. La ondoj estas 25,75 kaj 31,78 metroj.